3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie służby mają na oku to, co dzieje się teraz na Ukrainie, a w szczególności wydarzenia na Morzu Azowskim. Takie są zapewnienia rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. W Warszawie narada u ministra obrony narodowej. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką, która śledzi to spotkanie. Poza tym w serwisie Trójki ważne ostrzeżenia dla kierowców. W Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu na drogach już teraz może być bardzo ślisko. Sytuację traktujemy jako poważną. Tak o incydencie na Morzu Azowskim mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak dodał, sytuacja na Ukrainie jest monitorowana. Przypomnijmy, wczoraj na Morzu Azowskim Rosjanie ostrzelali i przejęli 3 jednostki ukraińskiej marynarki wojennej. Rannych zostało 6 Ukraińców. Właśnie teraz powinna kończyć się narada u ministra obrony narodowej. Mamy połączenie z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed siedzibą MON-u. Witaj. Witam. Agnieszko, kto brał udział w tych rozmowach i kiedy ewentualnie poznamy szczegóły? No to najpierw to drugie pytanie. To spotkanie w Ministerstwie Obrony właśnie dobiega końca i za kwadrans mamy się spotkać z ministrem Mariuszem Błaszczakiem i wtedy nam dziennikarzom z pewnością powie więcej szczegółów na temat przebiegu tego zwołanego w trybie pilnym spotkania. Minister Mariusz Błaszczak naradzał się z najważniejszymi w polskiej armii dowódcami. Na spotkaniu był szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak. Zaproszono też dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a także szefów wojskowych służb specjalnych. Minister Mariusz Błaszczak, o czym informował jeszcze przed spotkaniem rano, oczekiwał od wojskowych meldunku w związku z wczorajszymi wydarzeniami w basenie Morza Azowskiego. Sytuację oczywiście, tak jak mówiłeś, monitorują też nasze cywilne służby specjalne, a o 17 w Nowym Jorku odbędzie się również posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie. To sprzed siedziby MON-u Agnieszka Drążkiewicz. A jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, Kijów oświadczył, że, tu cytat, zachowanie Federacji Rosyjskiej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Po południu ma się zebrać Ukraińska Rada Najwyższa i zdecydować o wprowadzeniu stanu wojennego. I zmieniamy temat. Złapano prezesa jednej z firm podejrzanego o bycie w gangu, który prał brudne pieniądze. O jego zatrzymaniu informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak podano, podejrzany to prezes zarządu firmy, który w przestępczym procederze pełnił rolę tak zwanego słupa. Przez działalność gangu państwo straciło co najmniej 100 milionów złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, ma dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Są ostrzeżenia przed śniegiem i oblodzeniami dla Małopolski, Śląska i Podkarpacia. Już teraz może być bardzo ślisko na drogach. Raport pogodowy przygotowała Dominika Kossakowska. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do jutra. Spada temperatura przy gruncie, a to oznacza, że deszcz i śnieg zaczną zamarzać, tworząc na drogach szklankę. W Zakopanem śnieg padać ma przez całe popołudnie i w nocy. Termometry pokażą tam do minus 6 stopni. Taternice ostrzegają przed niekorzystnymi warunkami w górach. Pada tam deszcz ze śniegiem, a w wyższych partiach śnieg. Szlaki są bardzo śliskie, a widoczność ograniczają gęste mgły. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. L4 w przeważającej części już elektroniczne. Jak informuje ZUS, e-zwolnienia to 56% wszystkich wystawianych przez lekarzy dokumentów. Są miejsca, gdzie jest jeszcze lepiej. W Koszalinie i Siedlcach to nawet ponad 75%. Od soboty, czyli od grudnia, w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej. Papierowe będą wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zbiera pieniądze na lepszy sprzęt. Ratownicy potrzebują funduszy m.in. na zakup nowego, lekkiego defibrylatora, noszy czy przenośnego aparatu do USG. Mamy motywację do pozyskiwania tego najwyższego sprzętu, bo tu z satysfakcją muszę powiedzieć, że w ostatnich latach dzięki i wyszkoleniu naszych ratowników, zwłaszcza ratowników medycznych i dostępowi do tego wysokiej klasy sprzętu, no udaje się uratować osoby, które jeszcze kilkanaście lat temu, czy nie mówiąc już o kilkudziesięciu latach, szanse na przeżycie miałyby niewielkie. Mówił Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Ratownicy chcą mieć m.in. podgrzewacz płynów infuzyjnych. To dotyczy nie tylko osób zagrożonych hipotermią, ale wszystkich ciężkich stanów, gdzie jest konieczność przetaczania tych płynów. My działamy w warunkach nieszpitalnych, działamy w terenie, przy niskich temperaturach. W sumie urządzenia mają kosztować 250 tysięcy złotych. Na razie udało się zebrać 50 tysięcy. Zbiórka trwa na portalu zrzutka.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Moje uszanowanie panu redaktorowi, witam państwa serdecznie. Diagnosta laboratoryjny, którego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na wykonywanie zlecenia. Wykonanie zlecenia niezwłocznie powiadamia o tym fakcie na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego oraz podmiot medyczny, któremu diagnosta laboratoryjny odmówił wykonania zlecenia. To taki przepis senatorowie chcą umieścić w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej. Państwa przedstawiciel uczestniczył, wiem, w posiedzeniu Komisji Senackiej. Instytut nowy przepis opiniował. Czy klauzula diagnostom jest potrzebna? Ja obiecuję, że odpowiem od razu na to pytanie, ale jedno sprostowanie tylko muszę tutaj umieścić odnośnie tego, o czym pan redaktor był uprzejmy wspomnieć na początku. Od 3 lat, to jest od października 2015 roku, w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, lekarz nie ma obowiązku wskazywać innego podmiotu leczniczego. Więcej, nie ma sytuacja nagląca, sytuacja, która nie cierpi zwłoki, nie powoduje, iż lekarz musi wykonać dane świadczenie zdrowotne. To jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. 2015. Tak, to jest październik 2015. To jest ważne sprostowanie, dlatego że tego typu informacje po prostu w mediach dalej pokutuje. Od 3 lat lekarze nie mają takiego obowiązku. Jasne. Odpowiadając na pana pytanie powiem wprost. Diagności laboratoryjni powinni mieć możliwość zastosowania klauzuli sumienia. Powiem czemu. Przede wszystkim dlatego, że w kodeksie etyki diagnosty laboratoryjnego od wielu już lat istnieją 2 przepisy, a w zasadzie nawet 3, bo trzeci informuje, czym jest w ogóle sumienie, które odnosi się bezpośrednio do tego zagadnienia. Więcej, diagności laboratoryjni można powiedzieć, że już mają taką możliwość na bazie artykułu 53 Konstytucji, ale szczególna sytuacja, w jakiej się znajdują jako medycy, jako właśnie diagności, którzy realizują innowacyjne działania medyczne, powoduje, że powinni mieć możliwość właśnie zastosowania szczególnej procedury, jaką jest klauzula sumienia. W proponowanym przepisie znalazło się lubiane przez ustawodawcę, wnioskodawców, słowo niezwłocznie. Ładnie brzmi, ale jest ryzykowne, bo co to znaczy niezwłocznie? Ile to dni? To znaczy nie, to nie mamy do czynienia te z dniami. Zresztą ustawodawca ani legislator nie jest w stanie wytłumaczyć, co to znaczy niezwłocznie, bo inaczej będzie niezwłocznie brzmiało w piątek o godzinie 16.30, a inaczej w poniedziałek o 10.30. Ale to tym bardziej ta propozycja przepisu, który ma być ewentualnie wprowadzony do ustawy, budzi wątpliwości. Ale dlaczego? To jest kalka legislacyjna tak naprawdę wzięta z ustawy lekarskiej, ustawy pielęgniarskiej. Ale kalka, mamy tego typu rozstrzygnięcie. Mamy, ale kalka legislacyjna, która w innych przypadkach, w innych ustawiach nastręczała pewnych trudności i była problemem. To po co powielać coś, co skutkuje kłopotami interpretacyjnymi? Ja jestem socjologiem prawa i analizuję perspektywę społeczną z perspektywy dyskusji prawnej. Proszę mi podać poza przykładem pana profesora Hazana inny znany w Polsce przykład dyskusji dotyczącej klauzuli sumienia bezpośrednio odnoszącej się do konkretnej postaci medycznej. Tak naprawdę mamy sytuację... Ja mam tylko wątpliwość natury takiej, że słowem niezwłocznie, jak pan doskonale pewnie wie, można po prostu manipulować, można je wykorzystywać, by diagnostykę albo zabieg na przykład przesuwać. Można to zastąpić takim określeniem i zapisem, na przykład w ciągu 3 dni roboczych. Są takie przepisy w polskim prawie, na przykład w prawie psychiatrycznym, gdzie mówimy o na przykład 2 dniach zawiadomienia sądu. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że to niezwłocznie, według tak naprawdę pewnych standardów legislacyjnych i ustawowych, mówi o tym, że w sytuacji tak naprawdę niecierpiącej zwłoki ta osoba nie może powstrzymać się przed tym. I mamy takie sytuacje w polskim orzecznictwie, na przykład sprawę RR przeciwko Polsce, którą przegraliśmy w Strasburgu, gdzie rzeczywiście dochodziło ewidentnie do sytuacji przesuwania pewnych terminów. A więc mając taki negatywny przykład, możemy pokazać też przykład pozytywny, gdzie dana osoba musi natychmiast tego typu działanie podjąć. Przy okazji przyznania prawa do klauzuli sumienia diagnostom, ewentualnego przyznania, senatorowie chcą zmienić przepisy dotyczące lekarzy. To jest ta wątpliwość związana z tym, na co się pan powołał, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Skoro problemu nie ma, to skąd ta inicjatywa senatorska? Bo chodzi o to, że zmiana polegałaby na tym, że lekarz nie miałby wskazywać innego medyka innej placówki, która na przykład wykona zabieg aborcji. Już tłumaczę. Chodzi przede wszystkim o kwestię tak naprawdę wizualno-gramatyczno-legislacyjną czysto, dlatego że obecnie po zmianie tego przepisu przez Trybunał Konstytucyjny, w de facto zmianie w wyniku orzeczenia, nadal mamy przepis, który brzmi tak, jak brzmiał, czyli sytuacji powiadomienia pacjenta o innym medyku mogącym udzielić świadczenia zdrowotnego. Czyli czytając, panie doktorze, ustawę, nie popełniłem błędu, aczkolwiek rzeczywiście to, co pan mówi, miało miejsce, mówimy o orzeczeniu Trybunału z 2015 roku. Ja ale w ustawie nie będę wskazywać, ale w ustawie są przepis na dole. Ale w ustawie są takie, a nie inne przepisy, czyli lekarz dzisiaj ma obowiązek wskazania, czy tak? Nie ma obowiązku wskazania, ponieważ w miejscu, o którym mówimy, tym obowiązku wskazania jest jednocześnie znaczek w postaci przepisu, który odsyła nas na dół, a więc wskazuje na to, że legislator i ustawodawca chce nam powiedzieć coś istotnego. I na dole mamy informację wskazującą. No dobrze, skoro nie ma problemu, to po co senatorowie tym się zajmują, chcą to zmieniać? Znaczy, proszę spytać o to senatorów. Ja jestem skromnym wykładowcą akademickim i pracownikiem instytutu, natomiast nie jestem senatorem. Mnie nie wybrano do senatu, więc proszę spytać senatorów o to. Jasne. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że tego typu nowelizacja byłaby rzeczywiście zasadna, ponieważ dzisiaj rozmawiałem ze studentami różnych kierunków, pokutuje tego typu informacja. Zresztą, na którą zwracaliśmy jako Instytut Ordo Iuris, uwagę Ministerstwu Zdrowia, że wprowadza to ewidentnie w błąd, ponieważ nie jest to respektowanie bardzo ważnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, o które de facto upomniała się Naczelna Izba Lekarska. Panie doktorze, w maju, jeśli dobrze pamiętam, Instytut prezentował projekt przyznający klauzulę farmaceutom. Pamiętam, bo nawet jedną z audycji za, a nawet przeciw, poświęciliśmy temu pomysłowi. W tej chwili nie mogą powoływać się na klauzulę sumienia, prawda? To znaczy, nie mamy wprost przepisu, który upoważniałby na podstawie ustawy farmaceuty do tego, żeby powołać się na tego typu działanie. Natomiast to nie jest tak, że lekarz, farmaceuta jest sprzedawcą, który sprzedaje wyłącznie pewien lek. Są sytuacje, kiedy na przykład farmaceuta, widząc, że lek chce zakupić osoba zbyt młoda, lek jest źle przepisany przez lekarza albo ewidentnie może doprowadzić do sytuacji zagrożenia życia, na przykład u pacjenta, ma prawo powstrzymać się od tego typu działania. Rzeczywiście expressis verbis nie jest wpisane. Powołując się tak naprawdę na przepis ustawowy, a także na przepis aktu wykonawczego dotyczącego zasad wydawania produktu leczniczych. Może się powoływać na kodeks na przykład etyki aptekarskiej, no ale niektórzy prawnicy podnoszą to, że kodeks ma charakter wewnętrzny. Nie dotyczy na przykład klientów. Chcę tylko zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Pacjent, który przychodzi do apteki, nie jest wyłącznie klientem, ponieważ jest to zakończenie udzielenia świadczenia medycznego. To jest świadczeniobiorca usług medycznych, a mówimy tu o usłudze farmaceutycznej. Farmaceuci nie są sprzedawcami sprzedającymi pigułki, tylko osobami, które udzielają świadczenia farmaceutycznego, a więc biorą udział de facto jako ostatni element tak naprawdę wydania danego produktu. Zastanawiam się, panie doktorze, czy skala problemu nie jest na tyle mała, że być może cała akcja związana ze zmianą ustawy jest może nie do końca potrzebna, bo zgodnie z szacunkami obiekcje dotyczące sprzedaży na przykład środków antykoncepcyjnych ma w granicach 15% polskich farmaceutów. Może nie ma potrzeby przy tej skali, by regulować sprawę całej grupie zawodowej. Ja chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Każdy z nas ma prawo mieć obiekcje sumienia, więcej. Każdy z nas ma w pewnym momencie prawo nie zgodzić się na pewne działania. Gdyby na przykład jakiś przełożony pana redaktora kazał panu w trakcie audycji powiedzieć, że wszystkie osoby łysiejące są na przykład niebezpieczne, pan ma prawo mieć obiekcje sumienia i powiedzieć, nie, ja tego nie zrobię, dlatego że jest to podważenie godności osób łysiejących. To akurat dla mnie byłoby dość ważne. Natomiast z perspektywy też... Ciekawe wyzwanie, bo być może są badania tego typu i chętnie bym podjął temat. Ale to jest w ogóle, to jest, dlatego ja powiedziałem o tym wprost, dlatego że pan miał prawo mieć obiekcje sumienia, mówię to wprost, nie, że nawet religia, tylko że pewnego rodzaju wartości dotyczące godności człowieka zakazują panu wewnętrznie, racjonalnie używać tego typu działań. 15% aptekarzy, czy to jest mało, czy to jest dużo, ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ponieważ nie wiem, jaka była próba badawcza. Mogę jednak powiedzieć, że każdy aptekarz ma prawo powołać na klauzulę sumienia de facto na podstawie przepisów konstytucyjnych. artykułu 53, a specyfika wykonywania tego zawodu, no, na przykład w Stanach Zjednoczonych, doprowadziła do tego, że w poszczególnych stanach mamy klauzulę. Ale to sam sobie pan przeczy, panie doktorze, z całym szacunkiem, bo powiem tak, że skoro każdy, czy też farmaceuta, czy położna, czy lekarz może się powoływać na swoje prawa związane z sumieniem, wynikające, wywodzące się z konstytucji, to po co nam regulacje w ustawach? Dlatego, i tutaj zacytuję Trybunał Konstytucyjny, ponieważ wcale się nie rozminąłem, tutaj już odpowiadam. Trybunał Konstytucyjny w tym 2015 roku, w tym słynnym już orzeczeniu, powiedział, że każdy z nas ma prawo do tego, to nie jest przywilej, to jest nasze przyrodzone prawo jako człowieka, natomiast są zawody, są pewne profesje, które niejako szczególnie narażone są na konflikty i dylematy moralne. I być może w przyszłości sami aptekarze dojdą do sytuacji takiej, że tego typu sytuacja ma miejsce, bo my nie mówimy, rzeczywiście pewnie w większości wypadków będziemy mówili zwłaszcza o problematyce antykoncepcyjnej i dlatego problematyka farmaceutów jest nieco inna niż diagnostów laboratoryjnych, ponieważ diagności laboratoryjne mogą być w sytuacji, w której rzeczywiście ten konflikt się pojawi obecnie w trakcie wykonywania tego typu działań. A przepraszam, jeszcze tylko jedno zdanie. Diagnosta laboratoryjny na podstawie ustawy nie ma możliwości powołania się na klauzulę sumienia, ustawy szczególne, czyli ustawa o diagnostyce, natomiast jego kodeks etyczny na to mu pozwala, a więc mamy sprzeczność. Więcej, ja i pan i państwo jako pacjenci mamy prawo oczekiwać, że ten diagnosta laboratoryjny będzie wykonywać działania zgodnie z kodeksem etyki zawodowej, diagnosty laboratoryjnego. A więc mamy sprzeczność, którą słusznie senatorowie chcą zmienić. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy przed 13. Doktor Błażej Kmieciak, koordynator Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, jest moim gościem. Dodam tylko, bo mówiłem o tych 15% polskich farmaceutów, którzy zgodnie z szacunkami mają wątpliwości, na przykład związane z wydawaniem środków antykoncepcyjnych, to są szacunki Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. 7 trójek na początku 22. Już teraz czekam na państwa komentarze w listach, telefonach za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Januszu, witam. Dzień dobry, halo. Kłaniam się. Witam pana. Ale przecież nie chodzi o sumienie, tylko chodzi o wprowadzenie do przepisów prawa polskiego, katolickiego fundamentalizmu. Bo klauzula sumienia to jest szkodliwa bzdura, która na tle przesądów religijnych pozwala dyskryminować, szykanować, żądać szkody obywatelom, klientom, pacjentom, którzy chcą skorzystać, którzy chcą skorzystać z dopuszczalnych prawem legalnych usług. I wcale mnie nie dziwi, że w tym kontekście znowu pojawia się szariacka milicja w postaci znanego nam instytutu, który chce te przepisy przeforsować. Mam nadzieję, że nie przejdzie. Dzięki. Pan Piotr komentuje, klauzula sumienia nie powinna obowiązywać tam, gdzie jej zastosowanie ma skutek dla innego człowieka często nieodwracalny. Jeśli na przykład farmaceuta nie chce korzystać z tabletek antykoncepcyjnych, super, niech nie korzysta. Ale jeśli odmawia ich sprzedaży, powinien być odsuwany od zawodu, bo to ma skutek dla osoby trzeciej. Konkluduje pan Piotr. Pan Wiesław, panie Wiesławie, halo? Dzień dobry, popieram poprzednie wypowiedzi, a może tak powiem coś odwrotnie, racjonalnie wręcz, to może jako osoba głęboko wierząca, ktoś nie będzie komuś udzielał pomocy w sytuacji zagrożenia życia, bowiem pan go powołuje do siebie, tak? Pan Ryszard jeszcze, panie Ryszardzie, witamy pana, halo? Tak, dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Proszę pana, dosłownie trzy zdania. Lekarz, proszę pana, jest lekarzem. Lekarz powinien ratować życie i zdrowie. Zgadza się? Coś szumi, panie Ryszardzie. Dobrze, zgadza się, że lekarz powinien ratować życie i zdrowie. Tak, zgadza proszę się. Proszę czekać. A no właśnie, mamy kłopot z połączeniem. Pani Ewa tymczasem. Pani Ewo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym zapytać, gdzie jest moje sumienie jako pacjenta? Wszyscy mają swoje klauzule od laboranta po lekarza, po farmaceutę, a ja jako pacjentka mam też swoje sumienie i mam definicję tego sumienia w sobie, ją noszę i robię to, co jest zgodne z moim sumieniem. Dlaczego mnie się zabiera moje prawa do mojego sumienia? Dziś pytanie, czy klauzula sumienia jest potrzebna. 7 trójek na początku 22. Pan Andrzej napisał, klauzula sumienia jest potrzebna, to jest oczywiste, tylko jakoś nie trafia do mnie odmowa wykonania badania. Cóż nieetycznego jest w diagnozowaniu na przykład choroby? 7 trójek na początku 22. Pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Panie Kubo, w ogóle cała klauzula sumienia jest moim zdaniem szkodliwym potworkiem prawnym, którego teraz płacimy cenę. cenę za tolerowanie go przez wszystkie lata, ponieważ zawody w jakiś sposób przez państwo koncesjonowane, reklamowane, jak farmaceuta, czy jak lekarz, państwowa służba zdrowia, gdzie wymagamy konkretnych uprawnień, to jest coś innego niż sprzedawca w sklepie, który może sobie zamówić gazetkę A, a na przykład nie zamawiać gazetki B, bo jej nie lubi. Jeżeli dajemy uprawnienia na przykład farmaceutom do prowadzenia danej działalności i jakby pilnujemy, żeby tylko oni mogli ją prowadzić, żeby pewne leki były dostępne tylko w aptekach, to nie możemy pozwalać im na decydowanie, co będą sprzedawać, a czego nie. Podobnie jest z diagnostami. Powiem więcej, u lekarzy również to nie powinno mieć zastosowania, ponieważ każdy w swoim prywatnym gabinecie może odmówić wykonywania pewnych zabiegów, ale jeżeli podpisuje kontrakt z NFZ-em, to mamy tutaj do czynienia z sytuacją, gdzie pewna grupa zawodowa wywalczyła sobie całkowicie niesprawiedliwe, szkodliwe społecznie prawo, a teraz kolejne grupy zawodowe chciałyby się pod nie podłączyć, co zresztą nie dziwi, bo złe, szkodliwe prawo ma tendencję do rozprzestrzeniania się. Ktoś podpisany, dziękuję panu, niewolnik, napisał, sumienie powinno być podstawowym kryterium przy podejmowaniu przez każdego człowieka dowolnej decyzji. Odrzucamy tę zasadę na rzecz legalizmu, który dopuszczenie jakiegoś działania zamienił w praktyce w nakaz jego podjęcia. Dziwią mnie troszkę głosy w rodzaju wybrał zawód lekarza, pielęgniarki, aptekarza, cukiernika, drukarza, to ma robić wszystko, co mieści się w zakresie tego zawodu. A to dlaczego? Czy na złość na przykład kościołowi mam mieć przymus drukowania zaproszeń na ślub gejowski? 7 trójek na początku 22. Jan Rulewski, senator Platformy, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Obecne uregulowania uważam za wystarczające. Klauzula sumienia jest aktem wewnętrznych przekonań i nie może konfliktować się ze zbiorowością. Wtedy by oznaczało, że w przypadku sumienia, którego granice czy powiedzmy definicje każdy człowiek ma inne, oznaczałoby w gruncie rzeczy przekreślenie wspólnoty, której żyją obywatele. I teraz następny argument. Wprowadzenie klauzuli sumienia dla świata medycznego, zwłaszcza w warunkach państwa demokratycznego, gdzie nie ma obowiązku podejmowania się danych działalności, danego zawodu, umożliwia poszerzanie tego obszaru, na przykład o prawników, na przykład o apteki, na przykład o działalność nawet handlową, czego mieliśmy dalej przypadek. Dlatego uważam nadal, że to jest prawo do posiadania wewnętrznej oceny różnych zjawisk prywatnych, indywidualnych i zbiorowych, a nie może być eksportowane, poszerzane na wszystkie zagadnienia, które reguluje najważniejszy akt konstytucji. Dziś pytanie, czy klauzula sumienia jest potrzebna. Sonda, jak zwykle na naszej stronie internetowej, ktoś się napisał, zastanawia się, diagnosta nie wykona diagnozy, bo diagnoza jest niezgodna z sumieniem diagnosty. Skąd przed wykonaniem badania diagnosta wiedziałby, jaki będzie jego wynik i że wynik ten będzie w sprzeczności z jego sumieniem? Program trzeci, 27 minut po południu, pan Wojciech. Panie Wojciechu, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, jestem generalnie przeciwko wprowadzeniu klauzuli sumienia w miejscach, gdzie ludzie mają służyć ludziom i tutaj chodzi o ich życie, zdrowie. Niedługo dojdzie do takiego paradoksu, że można powiedzieć, że w punktach skupu złomu ktoś powie, nie przyjmie od pana złomu, bo się zasłoni klauzulą sumienia. Panu doktorowi, który dzisiaj u pana był gościem, który zapoczątkował tę audycję, powiem, że moim skromnym zdaniem pomylił się z zawodem. Powinien być katechetą, powinien pracować na plebanii, a nie być lekarzem. Ale troszkę nietrafiony, drogi panie, ten argument, ponieważ pan doktor nie jest lekarzem. Sam zresztą przedstawił się na antenie z socjologiem, ale to zostawmy. 7 trójek na początku 22, pan Dawid. Panie Dawidzie, halo? Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam pana. No panie Kubo, ja myślę, że ta klauzula sumienia jest dość taka niebezpieczna, bo znam kobietę, która przez nie chcąc zmusi brać tabletki antykoncepcyjne, ponieważ bez tego choroba, na którą cierpi, rozwali jej organizm od środka. No i teraz ja myślę, że to powinno być kwestia sumienia tej osoby, która bierze takie leki, czy to może, czy nie może takie coś kupić, a nie farmaceuty, jak tutaj tłumaczyć się w aptece, co nie, że to się bierze takie leki, bo inaczej zapadać się umrze, albo coś innego się stanie, No a nie tylko po to, żeby powiedzmy nie mieć dzieci, co nie? 28 minut po południu pan Piotr napisał: moje sumienie absolutnie nie pozwala mi na płacenie podatków, w szczególności składek ZUS. Integralność mojego sumienia drży w posadach, widząc jak te środki są marnotrawione. Życzę sobie wprowadzenia klauzuli sumienia, która pozwoli mi zwolnić się z tego przykrego obowiązku. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry panu, panie redaktorze. Paweł Kurkowski, Gdynia. Klauzula sumienia może istnieć w przestrzeni regulacji prawno-moralnej w państwie demokratycznym, ale i tak lekarze i świat medyczny w ogóle powołany jest do czego? Do leczenia chorego człowieka i ratowania jego życia. W myśl mądrej zasady: lecz, ale nie szkodź. Dziękuję za uwagę. Pan Rafał jeszcze. Panie Rafale, halo? Dzień dobry, Rafał Zlebnicy. Dzień dobry panu, witam. Ja chciałem się jakby ustosunkować do kwestii tego, na jakim fundamencie stawiamy prawo. Czy jest to prawo postawione na sumieniu, więc jaka jest definicja sumienia, czyli na czym się opiera sumienie. Bo jeżeli na przykład bierzemy pod uwagę aborcję, to tutaj mamy do czynienia z kwestią, która tak naprawdę dotyka stricte sumienia jakby chrześcijańskiego, a co z innymi jakby religiami, to po pierwsze, albo co z ludźmi, którzy są niewierzący. Więc oni też mają pewnie sumienie, nie są jakimiś zwierzętami. A poza tym, co z państwami, które jakby typu Francja, które albo Anglia, które odeszły od papiestwa i jakby są jakby na własnych torach. Pan Grzegorz napisał tak: jawna klauzula sumienia jest niezbędna. Żyjemy w wolnym kraju, a to znaczy, że nie można zmuszać ludzi do robienia czegoś wbrew ich sumieniu. Z drugiej strony, każdy pacjent powinien wiedzieć, czego może się spodziewać w danej placówce medycznej. Na przykład, tu nie robimy aborcji, tu nie robimy transfuzji, tu nie robimy in vitro. 7 trójek, na początku 22, Adam Kozierkiewicz, ekspert zajmujący się rynkiem zdrowia. Diagności najczęściej nie mają pełnej wiedzy na temat tego, z jakiego powodu wykonują badania diagnostyczne. Także podejrzewam, że mogliby podejmować decyzję o niewykonywaniu badań, domniemając na przykład cel tych badań, bo rozumiem, że idea jest taka, żeby zabronić badań prowadzących do zapłodnienia in vitro, jeśli ktoś się nie zgadza ideologicznie z zapłodnieniem in vitro. Czyli innymi słowy, badania, które są potrzebne dla przygotowania pacjentki do in vitro, że tak odmawiano by tych badań ze względu na to, że diagnosta nie zgadza się ideologicznie z procedurą in vitro. Czyli oczywiście jest to bardzo zły pomysł. No i tyle mam do powiedzenia. To już 12:30 minęła, a moim gościem jest pan dr Grzegorz Południewski, ginekolog Klinika Leczenia Niepłodności Gameta Warszawa. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prawo do klauzuli sumienia dla diagnostów. Jak pan ocenia taki pomysł? Czym może skutkować? No, skutkować może bardzo wieloma złymi rzeczami, ale przede wszystkim jest to pomysł, który absolutnie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia. Bo postawmy sprawę jasno, czy prognoza pogody narusza sumienie? Nie. A tak naprawdę diagnoza czy uczestnictwo w procesie diagnostycznym jest tylko postawieniem pewnej prognozy, bo oznacza ktoś w laboratorium pewne wartości. One mogą służyć bardzo różnym celom, no nie mówiąc o tym, że mogą być zastosowane w różnych dziedzinach medycyny. Stąd też jakakolwiek w domyśle ingerencja osób, które wykonują tylko część procedury medycznej, nie mając pojęcia, tak jak wspomniano zresztą, o całości tego procesu, nie mogą one powoływać się na klauzulę sumienia i zaburzać tego procesu medycznego. No tak, panie doktorze, ale badania, na przykład badania prenatalne, wiadomo, nie są zabiegiem, ale mogą stanowić podstawę do zabiegu. Mogą stanowić, panie redaktorze, również podstawę do leczenia. Może to budzi wątpliwości. Ja zgadzam się, że to może budzić wątpliwości, ale z drugiej strony nie budzi wątpliwości diagnostyka prenatalna wtedy, kiedy ten płód będzie leczony, a również do takich procedur powoli medycyna się przygotowuje i zaczyna je wykonywać. W moim przekonaniu to nie jest kwestia tego, czy ktoś, powołując się na klauzulę sumienia, chce z czegoś zrezygnować. Ja myślę, że zawodu tego uczą się ludzie dorośli. I w momencie, kiedy ich wykonywanie zawodu będzie w konflikcie z ich sumieniem, powinni po prostu z tej części swojej zawodowej zrezygnować. Tak się dzieje w wielu krajach, gdzie w momencie, kiedy ginekolog podpisuje papiery do specjalizacji z ginekologii. Jednocześnie zawiera umowę, że nie będzie korzystał w tej dziedzinie z klauzuli sumienia. I tak powinno być. Bo cóż nas czeka? No na przykład pójdziemy do laboratorium i ktoś odmówi nam pobrania krwi na morfologię, bo jest on przeciwnikiem przetaczania krwi. Nie bądźmy absurdalni. Może z tego rzeczywiście wyrosnąć gąszcz, bo potem na przykład pielęgniarka odmówi w jakiejś innej sprawie, a na końcu odmówi lekarz. Tak, i to jest rzecz, która właściwie powinna, i tak dzieje się w wielu krajach i w Polsce również, ta klauzula sumienia dotyczyć wyłącznie postępowania lekarza, bo on uczestniczy w tym procesie, on rozumie ten proces, on wykonuje ten proces, załóżmy, który może być obciążony jakąś klauzulą sumienia, ale jednocześnie jest to jedyna osoba, która za to odpowiada. No i tutaj zaczynamy się gubić, bo cóż z odpowiedzialności człowieka, który nie zrobi morfologii, bo on ma klauzulę sumienia i on chce z niej skorzystać. A czy pana zdaniem diagnosta wykonuje jakieś badania, co wynika z pana doświadczenia, które mogą rodzić jego wątpliwości, mogą być niezgodne z jego przekonaniami? W moim przekonaniu takich badań diagnosta nie wykonuje, bo nawet wykonanie punkcji i przebadanie materiału genetycznego, który otrzyma on od lekarza, nie stanowi żadnego w moim odczuciu konfliktu z sumieniem, bo on tylko stwierdza jeden z faktów. To jest tak, jakbyśmy obciążyli meteorologa za złą prognozę, a już nie mówiąc za prognozę, która nam się nie podoba. No tak, ten argument często pada, ale z drugiej strony i w związku z tym argumentem słuchacze piszący mają wątpliwości. Argument mianowicie taki, że no, nikt nie musi wykonywać zawodu lekarza, na przykład ginekologa, czy też nikt nie musi wykonywać zawodu farmaceuty. Jeżeli jest coś w tym zawodzie, co się kłóci z sumieniem właśnie rzeczonym, no to można z zawodu rezygnować. No ale z drugiej strony dzisiaj ktoś napisał, a dlaczego ja mam rezygnować z ukochanego zawodu, w którym jestem po prostu dobry, sprawdzam się, rozwijam się. Dlaczego muszę zapomnieć o swoim sumieniu? Dlatego trzeba zrezygnować, ponieważ w tym zawodzie ta osoba się nie sprawdza, bo naszym sprawdzianem zawodowym jest przede wszystkim rola wobec pacjenta i ta rola, bez względu na to, jaką specjalizację sobie wymyślimy, będzie zawsze rolą służebną. Medycyna ma diagnozować, realizować i leczyć pacjenta i dobro pacjenta jest dobrem najwyższym. Jeżeli moje sumienie stoi w niezgodzie z tym postępowaniem, w związku z tym nie działam na rzecz dobra pacjenta, bo to pacjent może decydować o swoim życiu i nawet te decyzje, które będą związane z badaniami prenatalnymi, będą tak naprawdę decyzją pacjenta. I szczerze powiedziawszy, ani lekarz, ani diagnosta, ani nikt, kto w tym procesie uczestniczy, nie powinien się w to wtrącać. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Doktor Grzegorz Południewski, ginekolog, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Czy klauzula sumienia jest potrzebna? Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja akurat też jestem lekarzem, nie jestem ginekologiem, a nieważne, jaką mam specjalizację, ale zgadzam się z przedmówcą. To znaczy, powiedziałbym tak, wiedziały gały, co brały, i jeżeli no, ktoś chce być ginekologiem, powiedzmy, bo to jest taka najbardziej wrażliwa specjalizacja, a wie, co go potencjalnie czeka, to no, mogłoby mu przeszkadzać w podejmowaniu racjonalnych decyzji, które są oparte o wiedzę medyczną, to rzeczywiście powinien to jeszcze raz przemyśleć i zmienić specjalizację. Jest wiele innych specjalizacji, które tego typu dylematów nie rodzą. Podobnie z innymi, powiedzmy, zawodami medycznymi. Powinniśmy się zastanowić po prostu, czy to, co robimy, naprawdę nie będzie przeszkadzało innym ludziom, pacjentom. Rozumiem argumentację. Co do jednego mam wątpliwości, bo to się tak łatwo mówić, mówi, panie doktorze, zmienić specjalizację. Pan zapewne wie lepiej ode mnie. Znaczy, nie zmienić specjalizacji. Że to nie jest takie proste. Nie zmienić specjalizacji. Po prostu przed podjęciem decyzji, zastanowić się nad tym, rozumiem. Kariery zawodowej, zastanowić się, co chcę robić, co najpełniej spełni I z jakimi zadania wobec pacjentów, roztarkami, a nie czasami wobec mojego sumienia. Moralnymi to się wiąże, rozumiem. Pani Magdalena napisała: jestem przeciwko stosowaniu klauzuli sumienia przez farmaceutów w zakresie na przykład sprzedaży antykoncepcji. To tak jakby sprzedawca w McDonaldzie, będący wegetarianinem, odmówił mi sprzedaży hamburgera ze względu na roztarki moralne dotyczące jedzenia mięsa. Absurd, komentuje pani Magdalena. Pan Karol jeszcze. Panie Karolu, witam, halo. Częściowo przedmówca już powiedział to, co ja chciałem powiedzieć, ale chciałem zwrócić uwagę na jedno, że korzystanie czy odwoływanie się do tej klauzuli sumienia jest moim zdaniem przejawem bardzo dużego egoizmu, bo ktoś podejmując właśnie na przykład decyzję o tym, że będzie ginekologiem, zakłada prawda, że on pewnych rzeczy nie wykonuje, nie pracuje nad tym, żeby samemu do czegoś się zobowiązać, no, żeby ponieść jakieś ciężary tego swojego sumienia, tylko przerzucał jakby całe konsekwencje tego na drugiego człowieka. Panie Karolu, na przykład pan Włodzimierz piszący argumentuje i podaje przykład policjantów żołnierzy. Przecież żołnierz zawodowy powinien liczyć się z tym, że być może na jakiejś misji będzie musiał strzelać, prawda? Tak, dokładnie. No możemy to posunąć do absurdu. No możemy powiedzieć tak, że rasista nauczyciel będzie powiedział, że on nie będzie uczył czarnego dziecka w szkole, prawda? Bo to narusza jego klauzulę sumienia. Albo nauczyciel ateista nie zaprowadzi dzieci na kolonii do kościoła na mszę, chociaż one będą chciały, tylko powie, idźcie sobie sami, nie będzie się nimi opiekował, na przykład nie będzie zwracał uwagi, czy wpadną pod samochód, bo to narusza moje ateistyczne podejście moje ateistyczne sumienia. Więc ci, którzy się odwołują do tej klauzuli sumienia, przede wszystkim powinni uderzyć się zgodnie z etyką chrześcijańską we własne piersi, a nie w cudze. Pan Tomasz, architekt, napisał tak. Czy architekt, który jest wegetarianinem, powinien mieć prawo do odmowy klientowi, który chce u niego zamówić projekt rzeźni lub masarni? Atrakcyjne pytanie, tyle tylko, że pamiętajmy, że to, o czym rozmawiamy, by rodzi często skutki medyczne, skutki zdrowotne. Pan Leszek jeszcze. Panie Leszku, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Leszek ze Szczecina. Na wstępie, nie jestem rzymskokatolikiem, ale mam przekonania chrześcijańskie. Ale sobie tak myślę, czy rzeczywiście tym panom, tym osobom, które tak bardzo trywializują sprawę aborcji, nie zadrżałaby ręka, gdyby wyrywały po kawałku z łona matki to nienarodzone dziecko. Mm-hmm. I też zauważam też, że bardzo w tym świecie medialnym bardzo mocno pochylamy się nad zwierzętami, nad szczeniaczkami, nad kotkami. Oczywiście ja też. Mm-hmm. Ale chyba ten temat jest dosyć trywializowany. I jeszcze na koniec jedno zdanie. Tak. A jak przyjdzie temat eutanazji w Polsce? Pan Tomasz. Panie Tomaszu, tu Trójka, halo. Halo, dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam. Chciałbym wyrazić własną opinię na ten temat. Wiele się już mówi na ten temat klauzuli sumienia, można przytaczać szereg różnych przykładów doprowadzenia do absurdu, bo tak naprawdę może być też dentysta rasista, który odmówi leczenia zębów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja zadaję pytanie podstawowe, ponieważ do tej pory jeszcze nikt o tym chyba nie wspomniał, przynajmniej nie słyszałem. Lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i tak dalej. Oni wszyscy się uczą w publicznych uczelniach, na uniwersytetach medycznych, odbywają praktyki w szpitalach klinicznych i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te uczelnie są jakby nie było dobrem wspólnym, więc teraz pytanie jest podstawowe. Jeżeli korzystają z tego przez 5 czy 6 lat i uczą się, to gdzie tu jest elementarna odpowiedzialność i jakaś zgoda na to, że uczestniczymy w pewnym układzie zbiorowym, nie? Wzajemnie uzupełniającym się. Tak? Przychylam się do głosu takiego, że jeżeli ktokolwiek, bo ja nie sądzę, że ktoś nagle przeżywa oświecenie i w pewnym momencie swojego życia nagle stwierdza, że jest wojującym katolikiem i będzie odmawiał po kolei świadczenia pewnych usług, wydawania... Historia zna, panie Tomaszu, takie przypadki nawet wśród polityków, którzy niegdyś wykonując aborcję, dzisiaj są zwolennikami na przykład zaostrzenia ustawy tak zwanej antyaborcyjnej. Pan Zdzisław napisał: należy wprowadzić wyraźne oznaczenie, który lekarz, w którym punkcie aptecznym, w którym laboratorium, gdzie możemy natknąć się na specjalistę, który posługuje się klauzulą sumienia. Wtedy, jak sądzi słuchacz, rynek sam się rozprawi z tym problemem. No i oczywiście zgadzam się na rozszerzenie klauzuli sumienia na płacenie podatków. 7 trójek na początku 22. Czy klauzula sumienia jest potrzebna? Michał Seweryński, senator Prawa i Sprawiedliwości, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Klauzula sumienia jest zapisana w Konstytucji dla każdego, nawet bez ustawy. I niezależnie od tego, czy i jak ustawy szczegółowe te sprawy regulują, każdy człowiek może się powołać na przepis Konstytucji. Natomiast szczegółowa ustawa, ta, o której teraz też mówimy, której projekt został w Senacie opracowany, ona ma przede wszystkim na celu wyłączyć klauzulę sumienia wtedy, kiedy wchodzi w grę zagrożenie życia i zdrowia człowieka. To jest właściwie główny cel tej ustawy. A na klauzulę sumienia można się powoływać bezpośrednio z przepisów Konstytucji. Pan Krzysztof napisał, tym razem jestem zgodnie z tytułem audycji za, a nawet przeciw. Jestem za, o ile uwolni się ją na wszystkie zawody, nie tylko zawody związane z medycyną. Jakiś czas temu była sprawa słynna drukarza, który odmówił świadczenia usług środowiskom LGBT. Czy jeżeli on nie miał prawa zgodnie z własnym sumieniem odmówić, dlaczego diagnosta mógłby odmówić zrobienia badania? 7 trójek na początku 22. Pan Jerzy z nami, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Jestem przeciwny wprowadzeniu klauzuli sumienia mogącej komukolwiek szkodzić, ponieważ sumienie jest niewymierne i ma je każdy bardziej albo mniej wrażliwe. Moim zdaniem wystarczy przysięga Hipokratesa, którą powinni składać wszyscy, od których zależy ludzkie życie albo zdrowie. Trzeba tylko, aby ludzie składający ją o tym nie zapomnieli. Na przykład moje sumienie nie pozwalałoby mi wziąć leżącego banknotu 50-złotowego i schować go do kieszeni, ponieważ nie mógłbym spać, dopóki go nie oddam. Dziękuję bardzo. Pani Dagmaro, jeszcze pani. Halo? Dzień dobry. Ja jako mama rocznego dziecka doświadczyłam historii z drugim dzieckiem, kiedy przyszło mi je stracić. Stanęłam przed decyzją. Za życia płodowego dowiedzieliśmy się, że dziecko jest chore i no, kobiecie do 22 tygodnia wolno podjąć taką decyzję, czy chce je urodzić, czy nie. I powiem szczerze, że jako matka już jednego dziecka no nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji, że ktoś jakby odmawia mi mojej decyzji, prawda? Gdzie to jestem ja matką i to ode mnie zależy, co dalej zrobię, prawda? Więc może też posłuchajmy nas kobiet, kiedy stoimy po prostu przed takimi decyzjami bardzo ciężkimi w naszym życiu i myślę, że lekarz jest tą osobą, która musi nam pomóc po prostu. Pani Barbara także napisała, dziękuję, ja chciałabym leczyć się u lekarzy, którzy kierują się sumieniem w swojej pracy. 7 trójek na początku 22, polecam stronę internetową, niebawem sonda. Pan Jan, panie Janie, halo? Ja też bym się, też dołączę do głosu pani Barbary, ja też czuję się bezpiecznie, jeżeli wiem, że lekarz przestrzega sumienia. Tutaj chciałbym nawiązać do starej nazwy, kiedyś lekarzy nazywano konsyliarzami, czyli takich, którzy udzielają rady. Nie wiem, czy w tej chwili w przysiędze lekarskiej jest przysięga, czy zawiera przysięgę Hipokratesa, gdzie jest primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić. Wydaje mi się, że wiele rozwiązań, tych, które są proponowane tutaj, ponieważ aborcja jest akurat na tapecie, no to w przypadku aborcji mamy niestety to szkodzenie jest, jeden z pacjentów niestety nie przeżywa takiego leczenia. Ale chciałem właśnie wrócić do meritum tej audycji, czyli klauzuli sumienia. Według mnie, to czy może nie, ja będę się czuł bezpieczniej, jeżeli wiem, że lekarz czy farmaceuta przestrzega klauzuli sumienia. I rzeczywiście zgadzam się, że rynek załatwi tą sprawę i z czasem ludzie, którzy posiłkują się sumieniem, no wygrają. Tak, po prostu. Tak przy okazji, bo przywołał pan zasadę primum non nocere. Zawsze mam wątpliwości, a nigdy nie mam na tyle czasu, może nie, ale po prostu chęci, aby to sprawdzić. Zastanawiam się zawsze nad etymologią tego, bo można to również tłumaczyć. Po pierwsze, nie przeszkadzać, co było związane niegdyś z takim przeświadczeniem do samoleczenia się organizmu i temu właśnie nie przeszkadzać. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja to w sumie nic nic nowego nie powiem, a chociaż możliwe. Jedni są za, drudzy są przeciw. Ja mam zdanie, że po prostu niech nikt nie patrzy dookoła się, dookoła co komu zaszkodzić albo co komu pomóc, tylko niech każdy się zajmie swoimi rzeczami. Myślę, że będzie najprościej i najlogiczniej. Ja nie interesuje mnie, co kto robi, kto z kim śpi, dopóki to mnie osobiście nie dotyczy. A no właśnie. Jeżeli idę do apteki, to chcę kupić o co przepisał mi lekarz, a nie, że ktoś będzie mi mówił, że on się z tym nie zgadza. Okej, ma prawo, tylko tak jak tutaj powiedziało kilka osób, oznaczyć ich, jest naklejka i tak dalej. Wtedy wiem i nie wchodzę. Rynek sam to zrobi. Pan Andrzej. Zajmijmy jeszcze się sobą. Pozdrawiam, pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Witam, panie Guzo. Witam, Andrzej, witam. Torunia się kłania. Wie pan, jedna rzecz mnie tak zastanawia. Jak do tego wszystkiego ma się kodeks pracy? Przyjmuje pracownika do prywatnej służby zdrowia, mhm, i w zasadzie powinien mieć prawo zadać mu pytanie o jego przekonania. No niestety nie mogę. Mhm. I wydaje mi się, że również kodeks pracy powinien być w takim momencie zmodyfikowany, gdzie mogę zwolnić pracownika, bo mi się przestały podobać jego przekonania, albo mogę go nie przyjąć ze względu na to, że on na przykład jest przeciwny aborcji, czy przeciwny, nie wiem, wykonywaniu pewnych badań i tak dalej. Pan Jarosław przywołuje przysięgę Hipokratesa. Przysięgam Apolinowi, lekarzowi, Asklepiosowi, Hygei i Panakei oraz wszystkim bogom, jak też boginiom, biorąc ich za świadków, że wedle swoich sił i osądu przysięgi tej i tej pisemnej umowy dotrzymam. I zapis: nikomu nawet na żądanie nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. Zapisy z Grecji. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, krótko proszę, audycja nam się kończy. Witam. Witam serdecznie i pana, i słuchaczy. Bardzo się mnie zaskoczyły słowa pierwszego gościa pana. Moja nastoletnia córka niedawno została zdiagnozowana i będzie musiała dożywotnio przyjmować hormony, bo nie wytwarza ich jej organizm. No i teraz bez dokumentacji medycznej nie wyobrażam sobie, żeby farmaceuta stwierdzał, że ona wygląda młodo i to jej może zaszkodzić, czy do innego powodu nie poda się tego leku. Ja oburzony jestem po prostu. Program trzeci, 9 minut do 13. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. To nie jest dobry pomysł, jeśli chodzi o pacjentów. Bo to jest jakieś utrudnienie, które z punktu widzenia samego odbioru przez pacjenta jest, myślę, że utrudnieniem dostępu do tych działań, tym bardziej, że no nie bardzo rozumiem, na czym miały polegać takie rozwiązanie ze strony diagnostów. Myślę, że to nie jest najlepszy pomysł oczywiście. 8 minut niebawem do 13:00 ponownie na antenie. Pan dr Błażej Kmieciak, koordynator, witam, Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, i pan dr Grzegorz Południewski, ginekolog Gameta Warszawy. Witam, panie doktorze, również. Dzień dobry. Na pytanie, czy klauzula sumienia jest potrzebna, 13% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 87% odpowiada, że nie. Pan dr Błażej Kmieciak, słuchacze argumentują tak, pewnie pan przysłuchiwał się naszym rozmowom i telefonom. Mianowicie, skąd diagnosta będzie wiedział, że coś jest niezgodne z jego sumieniem, a coś zgodne? Jedna uwaga. Diagnosta laboratoryjny nie jest tylko i wyłącznie usługobiorcą lekarza, tylko jest uczestnikiem postępowania leczniczego i diagnostycznego, przede wszystkim diagnostycznego, a później leczniczego, ponieważ dzisiaj na przykład chorób po podłożu reumatoidalnym nie jesteśmy w stanie leczyć bez solidnej diagnostyki laboratoryjnej. Skąd diagnosta może wiedzieć? Przede wszystkim diagnosta ma prawo wglądu w dokumentację medyczną. Jeżeli w dokumentacji medycznej na przykład pacjentka, której materiał biologiczny jest badany w kierunku wykrycia, czy u jej dziecka występuje trizomia 21 chromosomu, a więc zespół Downa, i na przykład pacjentka to rozważa zakończenie ciąży w drodze aborcji, ten diagnosta ma prawo odczuwać obiekcje moralne, obiekcje etyczne. Uwaga, nie zarezerwowane tylko, bo te słuchacze różne rzeczy mówili, one nie są zarezerwowane tylko dla ludzi wierzących, ponieważ sumienie jest pewnym elementem kluczowym poszanowania praw człowieka, czy jest wierzący, czy jest niewierzący. Zgoda, panie doktorze, tyle tylko, że tak jak argumentuje pan doktor Grzegorz Południewski, diagnosta nie przesądza o sprawie, prawda? Oczywiście, że nie przesądzę. Ja się tutaj z panem doktorem Południewskim zgadzam. Natomiast diagnosta jest integralnym i nieodzownym elementem postępowania diagnostycznego i ma prawo mieć obiekty sumienia. Ja bardzo zachęcam do posłuchania tego, o czym mówi profesor Andrzej Coll, jeżeli chodzi o klauzulę sumienia. on ma prawo nie być z perspektywy nawet takiego rozumienia prawnokarnego takim współuczestnikiem działań, których nie akceptuje. Panie doktorze, pan doktor Grzegorz Południewski, to jest odwieczny problem. Nie pierwsza ta audycja na ten temat. Z jednej strony prawa lekarza z klauzulą sumienia, prawa farmaceuty z prawem na przykład odmowy lekarstwa specyfiku, z drugiej strony prawa pacjentów. Czy to można pogodzić? No myślę, że można. Przede wszystkim dlatego, że osoby, które uczestniczą w procedurze leczniczej, powinny się również pogodzić z tym, że pacjent jest tym dobrem naczelnym. To jakby uległo zapomnieniu ze strony organizacji Ordo Iuris, zresztą organizacji wywodzącej się z Ameryki, z krajów Ameryki Południowej. Panie doktorze, ale medycznie proszę mówić. Nie mówiąc o tym, że pcha nas pan w kierunku bananowych republik, typu Salwador, Nicaragua, Dominikana. Doktorze, medycznie mówmy. Ja właśnie chciałem wrócić do medycyny. Medycyna przede wszystkim wymaga rzetelności i wymaga ze strony nas, lekarzy, przede wszystkim dokładnego określenia pacjentowi, jaki jest jego stan zdrowia. I on jest w tym naszym procesie decyzyjnym osobą, która zawsze pod zgodą na operację się podpisuje, pod zgodą na zabieg, pod zgodą na wszystkie wykonywane na jego organizmie działania. W związku z tym ktoś, kto nie ma wiedzy, a tak się dzieje to w wypadku osób, które prowadzą diagnostykę, na temat całości tego procesu, nie rozmawiał z tym człowiekiem, nie ma prawa odmawiać mu jakiegoś postępowania, które tak naprawdę jest tylko postępowaniem dociekającym, jaka jest prawda. On nie ma pojęcia o tym, jaka jest rzeczywistość danego organizmu, jaka jest rzeczywistość danej osoby. Dlaczego to jest ważne? Przede wszystkim dlatego, że we współczesnej medycynie tych elementów składających się na to, żeby dokonać prawidłowej diagnozy, będzie coraz więcej. Mało tego, za jakiś czas może dzięki metodzie CRISPR będziemy w stanie modyfikować te płody, które rodzą się z badami genetycznymi. I co wtedy też te sumienie będzie odmawiało ludziom pomocy. Nie zapominajmy o tym, że pacjent jest naszym naczelnym dobrem. Ad vocem 30 sekund nam pozostało, no może 50, pan doktor Kmieciak. Kodeks etyki lekarskiej, panie doktorze i drodzy państwo, mówi wprost i po pierwsze ustawa zobowiązuje pana i lekarzy do respektowania kodeksu etyki lekarskiej, a po drugie kodeks etyki lekarskiej mówi wprost. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego kobiecie w ciąży lekarz obowiązany jest troszczyć się o jej zdrowie i życie oraz zdrowie i życie dziecka, które nosi w sobie. A więc jeżeli mówimy o pacjencie, z czym się z panem zgadza, to każdy, i tutaj słuchacz genialnie jeden powiedział, każdy, który decyduje się na podjęcie działań o charakterze aborcyjnym, decyduje się tak czy siak na zakończenie życia nie tylko płodu, o czym medycznie się zgodzę, nie tylko dziecka poczętego, o czym mówi kodeks karny, ale także pacjenta, o czym mówi kodeks etyki lekarskiej i przypominam ten szacowny, piękny i ważny dokument, który obowiązuje każdego lekarza w Polsce. Doktor Błażej Kmieciak, koordynator Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris. Wcześniej pan doktor Grzegorz Południewski, ginekolog, Klinika Gameta Warszawa. Panowie, dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro w południe. No i jak zwykle, obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Atom, a ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A, ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No, raczej. XD. Mediamarkt. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Ho, ho, ho! W tym tygodniu od czwartku do środy Kaufland, oficjalny sklep Świętego Mikołaja, świątecznie prezentuje pyszną czekoladę Wedel, która osłodzi czas oczekiwania na święta w cenie 2,39 za opakowanie. I olej kujawski z pierwszego tłoczenia do smażenia i pieczenia świątecznych i przedświątecznych smakołyków za jedyne 13,49 za 3-litrową butelkę. Kaufland. Na dobre święta! Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.